too fast. Now you're reaching, ever seeking, ever watching your mind unwind. You hide beneath my bed, you sing inside my head. Hold my hand, be still now. If there's cancer in your blood, it works its way through me too. We're all the same. Spoken names, dissolving, contorting, reforming, distorting. I see your voice in my mind and I'm singing. It works its way through my veins and my hands reach up to the sky and they're burning as they're circling. I'm your vessel, I am breathing. I'm the avatar of your semen. Each of us is fueled with love, with your love to nourish. As you extinguish, I flourish inside your particles, your cells and your molecules. Each one of them is individually screaming. Four little ones and zeros, they're screaming too. Our consciousness is true. It is physical, it is real. It is divisible and comes through. I am your child again, your brothers. I'm your sister, you're my sister too. Let the wires unwind, let's celebrate the disappearing mind. True seeker, hold my hand. There is no sky, there is no land. There is no woman, there is no man. Each pain, each regret is sacred. The wounded child is sacred. The murdering man is sacred. The imbecile is sacred. Spit in the dust is sacred. Your love ascension hand is sacred. Fucking is sacred. Music is sacred. To give up is sacred. Mindlessness is sacred. Sacred, sacred, sacred. Everything is sacred. Nothing's wasted in our secret labyrinthine intestines of time. Through you I create myself. You are my one annihilating thought. Clenched in your fist, I happily cease to exist. Every thought is a capsule bursting, spilling its seeds in space. Each one is sacred. Each one dissolves. Dissolving is sacred. Erasing is sacred. I see your voice in my mind and I'm singing. I taste your voice on my tongue and I'm flying. You Amon Tobin, do którego dołączyłam, amerykański zespół eksperymentujący z muzyką, ale także myślę z wytrzymałością słuchaczy od wielu lat, ale mówię to pozytywnie, to nie jest pejoratywne określenie. To oczywiście grupa Swans i utwór z ich najnowszej płyty, kolejnej płyty finansowanej przez samych słuchaczy, kolejnej płyty, na której poszerzają swoje pole walki w ciekawe rejony. Zresztą mam zamiar to udowodnić tym kolejnym nagraniem, które już teraz czeka. I uwaga, z góry przepraszam, w tym utworze pojawia się brzydki wyraz, a nawet ten brzydki wyraz już jest częścią tytułu. zespół Swans. Może powiem tylko pierwszą część tytułu utworu, który tak wspaniale wybrzmiał nocą na antenie Trójki. Sun, jak słońce, to jest ta pierwsza część. Druga będzie wykropkowana, ale została przeze mnie zapisana na stronie polskieradio.pl/Trójka. Tam zakładka audycje, można znaleźć PS. To nazwa tego programu, który teraz właśnie trwa. Wszystkie tytuły i wszyscy wykonawcy są przeze mnie zapisywani na bieżąco. Można sprawdzić ten niegrzeczny, z brzydkiego wyrazu składający się tytuł i warto sprawdzić najnowszą płytę grupy Swans, która zresztą sprowokowała mnie ponownie do wyprawy w przeszłość i ponownie jest to przeszłość daleka. We'll be right back. Ein Stürzende Neubauten. Kolejnego wielkiego artysty zespół. Mam na myśli Michaela Gire jako pierwszego wielkiego artystę, takiego doświadczonego i eksperymentującego ze światem, który się pojawił no teraz Blixa Bargeld i jego Einstürzende Neubauten, zremiksowane przez Solwoxa. Dołączyłam do Einstürzende muzykę takiego bardzo intrygującego producenta, który kompletnie maskuje swoją tożsamość, nie ujawnia żadnych informacji, nie jest częścią tego kolorowego świata elektronicznego. Pod pseudonimem Baikał wydaje swoją muzykę i to była pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania z nim. Baikał oczywiście do znalezienia w sieci, nagranie Hear Me za nami i jeszcze jedno Baby You przed nami.

tak jak powiedziałam, skupia się na muzyce, a nie na tym, aby o sobie opowiadać, czy też fotografować się w jakichś fajnych okolicznościach. A potem Mary Davidson, bo dziewczyn nigdy dość. Zanim dojdziemy do finału, który także będzie elektroniczny, chciałam zrobić takie przejście, taki wstęp, trochę rozciągnięty, który zmieni klimat, ale jednocześnie, myślę, pięknie pozwoli wybrzmieć finałowi. Odwołuję się teraz do najnowszej płyty zespołu, który także ma dosyć długie doświadczenie, bo powstał w roku 1997. Zespół nazywa się Rotko i właśnie wydali nową płytę. Thank you. Forever Never Alone. To jest tytuł utworu, który wzięłam z najnowszej płyty londyńskiej grupy Rodko. Będziemy do tego albumu wracać, ale myślę, że bardziej w programie alternatywnym, bo to jednak muzyka przede wszystkim gitarowa. Ale to przejście było wskazane, abyśmy teraz mogli się zanurzyć w dźwiękach od Olofa Drejera, które wypełnią finał naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo za nie dziękuję. I oczywiście przypominam o tym, że spis utworów można znaleźć w sieci, także na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. A ja już się odmeldowuję. Agnieszka Szydłowska. Dobranoc.